tylko i wyłącznie... No tak, nawet pisano o takim antydemokratycznym kursie politycznym, tak, który zostanie obrany. Tak, tak, dokładnie. Za integracją z Turcją jest Wielka Brytania, Szwecja, ale także w zasadzie można powiedzieć, że Polska, bo przychylnie przecież wypowiadał się o tym pomyśle, a świętej pamięci Lech Kaczyński, przychylnie również były premier Donald Tusk. Przeważy głos większości, a tak naprawdę Francji, Niemiec? Myśli pani, że w perspektywie 10 lat integracja jest możliwa? Ja nie mówię o 5, bo o tym nie ma mowy, ale na przykład 10. No, nie jestem jasnowidzem i nie jestem w stanie powiedzieć, jak to może wyglądać, bo jak pan sam zapewne sam zauważył, kraj jest bardzo dynamiczny, Europa dynamicznie się rozwija, pojawiają się nowe problemy i wszystko, myślę, będzie, jest uzależnione od sytuacji politycznej, geopolitycznej, która będzie miała miejsce za 10 lat. Drodzy Państwo, a ja na koniec dopowiem, tak, tylko jeśli bardzo mogę, że to powinna Bruksela się jasno określić, bo Turcja jest jasno określona i to ciasteczko jest w pewien sposób dla Brukseli do skonsumowania. Turcja cały czas chętnie i oficjalnie i grzecznie w tym przedpokoju do Unii, tak, Europejskiej stoi. To tak naprawdę my musimy się określić. No tak, ale to już padło w tej audycji, że chyba polityka Unii Europejskiej polega na tym, aby właśnie być jak najdalej od tego określenia się. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Karolina Mir z KIO, Uniwersytet Łódzki, Łukasz Walewski, nasz reporter w Stambule. Miłego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia. Do widzenia. Euronet Plus. Polskie Radio. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, minęła 13. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Rośnie bilans ofiar konfliktu na wschodzie Ukrainy, alarmuje ONZ. Zawieszenie broni jest codziennie łamane. Polska znów przegrywa sprawę z Komisją Europejską. Tym razem chodzi o dyrektywę związaną z czystością wód gruntowych. Watykan uspokaja, nie ma konkretnych powodów do obaw o bezpieczeństwo papieża Franciszka. Ponad 4300 osób zginęło od połowy kwietnia na wschodzie Ukrainy. Rannych zostało prawie 10 tysięcy. Taki bilans walk sił rządowych z prorosyjskimi separatystami przedstawił ONZ. Alarmuje, że mimo zawieszenia broni nadal dochodzi do starć, w których giną ludzie. Średnio 13 osób dziennie. Rośnie także liczba osób, które musiały opuścić swoje domy na wschodzie. To już prawie 470 tysięcy. Na początku tygodnia ukraińskie władze wezwały Rosję do poważnych rozmów na temat deeskalacji sytuacji w Donbasie. O tym, że trzeba prowadzić dialog z Moskwą, mówiła w Krzyżowej kanclerz Niemiec. Angela Merkel podkreślała, że tylko wspólnie z Rosją możemy na dłuższą metę zabezpieczyć bezpieczeństwo Europy. Szefowa niemieckiego rządu otworzyła z polską premier wystawę Odwaga i pojednanie. Ewa Kopacz podkreślała, że potrafimy wyciągać wnioski z historii i działać wspólnie. Osiągnęliśmy wiele, lecz nie zwalnia to nas z odpowiedzialności za przekazywanie rzetelnej wiedzy. Wiedzy historycznej przede wszystkim młodemu pokoleniu, zarówno Polaków, jak i Niemców. Musimy zdecydowanie reagować na próby fałszowania historii. Młodzież, która odwiedza Krzyżową, powinna mieć szansę poznania i zrozumienia wspólnej przeszłości. Ewa Kopacz mówiła, że to wspólne zadanie dla Polski i Niemiec. Naszą powinnością jest dołożenie wszelkich starań, by nie zniknęła z podręczników polskich i niemieckich odpowiedź na pytanie, dlaczego tak bardzo potrzebne jest porozumienie między nami i jak trudną drogę przeszliśmy, by osiągnąć to, co dzisiaj nas łączy. 25 lat temu w Krzyżowej dłoń uścisnęli kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki. Był to symboliczny gest polsko-niemieckiego pojednania. Polska przegrała z Komisją Europejską w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Tym razem chodzi o niewdrożoną dyrektywę, która ma chronić wody gruntowe i powierzchniowe przed nadmiernym stężeniem azotanów. O szczegółach Beata Płomecka. Rygorystyczne przepisy nakazują unijnym krajom wyznaczenie stref zagrożenia azotanami pochodzącymi z rolnictwa. Państwa członkowskie są zobowiązane na przykład do wprowadzania czasowych zakazów stosowania nawozów. Polska powinna była spełniać wymogi wraz z wejściem do Unii. Komisja w ostatnich latach co jakiś czas ponaglała Warszawę i domagała się, by władze wyznaczyły więcej obszarów zagrożonych azotanami i przygotowały plany działania, by zmniejszyć zanieczyszczenie. Po kilku upomnieniach w styczniu ubiegłego roku Bruksela skierowała pozew przeciwko Polsce. Później rząd deklarował, że nadrobi zaległości, ale żadne informacje o postępach we wdrażaniu dyrektywy nie dotarły do Luksemburga. Dzisiejsza decyzja sędziów oznacza, że Polska musi niezwłocznie dostosować się do wyroku. Jeśli tego nie zrobi, komisja może wystąpić do Trybunału o nałożenie wysokich kar finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ma konkretnych powodów do obaw o bezpieczeństwo papieża. Tak rzecznik Watykanu komentuje doniesienia o wzmocnieniu ochrony Franciszka. Ujawnił to największy włoski dziennik Corriere della Sera i napisał, że powodem jest zagrożenie ze strony islamskich terrorystów. Ksiądz Federico Lombardi oświadczył, że nic nie zmieniło się w systemie bezpieczeństwa Franciszka, ponieważ nie ma po temu żadnego powodu. Corriere della Sera na pierwszej stronie pisze o ewentualnym zagrożeniu ze strony fundamentalistów na placu Świętego Piotra. Autor materiału Massimo Franco stwierdza, iż nie brak obaw, że jakiś europejski zwolennik państwa islamskiego mógłby samodzielnie szykować akcję pokazową. W ośrodkach zajmujących się walką z terroryzmem w Waszyngtonie i Londynie analizowano już rozmaite pogróżki pod adresem Franciszka. Eksperci doszli jednak do wniosku, że nie ma konkretnego zagrożenia, przyznaje mediolański dziennik. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To już tradycja. W każdy trzeci czwartek listopada zaczyna się sprzedaż i próbowanie młodego wina z północy Francji, Beaujolais Nouveau. Najwcześniej jednak mogli to uczynić Japończycy, którzy są wyjątkowymi smakoszami tego trunku. Północ ze środy na czwartek zaczęła się w krainie kwitnącej wiśni wcześniej niż nad Sekwaną. To też już wczoraj o 16 naszego czasu Japończycy mogli odkorkować butelki z Beaujolais. Wielu z nich uczyniło to za pośrednictwem Skype'a w towarzystwie producentów tego specjalnego wina, którego oryginalny sposób wytwarzania sprawia, iż trzeba je jak najszybciej wypić i nie można go leżakować. Japończycy należą do głównych odbiorców Beaujolais Nouveau, kupując niemal 60 tysięcy hektolitrów tego trunku, a cała produkcja wina w tym regionie w Burgundii sięga 400 tysięcy. Ma ono jednak tyluż przeciwników uważających, że jest to tylko wielki triumf marketingu, co zwolenników, szczególnie tych, którzy cenią sobie okazję do tradycyjnej biesiady zawsze w trzeci czwartek listopada. Tegoroczne Beaujolais Nouveau jest cierpkie i poza wyczuwalnym smakiem bananów ma nieco pożyczkowy charakter. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Na zachodzie mrzawka, w centrum przelotny deszcz, na wschodzie i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Szczecinie i Wrocławiu maksymalnie 5 stopni, a na krańcach wschodnich już 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190. Tablet Lenovo Android za 299. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży wyświetlacz klasa A+++ za 1199. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Tu Święty Mikołaj. Całą listę prezentów mi wysłali, a ja niczego nie mogę znaleźć. Doradźcie coś. Radzę wejść do sklepu z nagrodami na payback.pl i wymienić punkty na nagrody, to znaczy prezenty. To tam są prezenty? Prezentów, że ho, ho, ho, AGD, zabawki, gadżety, suszarki, lokówki, wszystko za punkty Payback. A to sobie też coś sprezentuję. Wszystko pod choinkę znajdziesz w sklepie z nagrodami Payback. Wejdź na payback.pl i wymień swoje punkty na świąteczne prezenty. Payback. Codziennie bliżej nagród. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać.

Witamy ponownie w Polsce, panie Slash. Witamy ponownie w Krakowie. Dzisiaj tam właśnie koncert i jestem przekonany, że być może właśnie o tej porze dnia część z państwa w środkach lokomocji, albo w samochodzie, albo w autobusie, albo koleją. Przy okazji kolei wczoraj byłem na Dworcu Centralnym w Warszawie i mimo, że jeszcze nie ma takiej jakiejś bardzo srogiej zimy, słyszałem już dwie zapowiedzi niepokojące. Pierwsza zapowiedź, że pociąg ekspresowy z miasta A do Warszawy Wschodniej przybędzie z opóźnieniem 40 minut, a potem jeszcze zapowiedź, że pociąg też ekspresowy z miasta B też do Warszawy Wschodniej zwiększył opóźnienie z 50 do 80 minut. Także gdyby ktoś z państwa planował podróż koleją, to spóźnienia na kolei już się zaczęły, w związku z tym warto wyjechać trochę wcześniej. Jutro będę czekał na państwa, nie jutro, przepraszam, w poniedziałek będę czekał na państwa relacje z tego koncertu. Na razie niespóźnionych pociągów, szerokiej drogi, no i fantastycznego koncertu. To dobrej drogi Państwu życzę i wspaniałego koncertu, ale na pewno tak będzie, dlatego że polscy fani przygotowali, zdaje się, dla Slasha, dla całego zespołu, dla Milesa Kennedy'ego wiele niespodzianek i koncert na pewno będzie piękny, a Państwo go opiszą, mam nadzieję, w poniedziałek w programie Trzy Wymiary Gitary. Powiedziałem o tych spóźnieniach pociągów nie dlatego, żebym był w tym chórze, który zwykle o tej porze roku, kiedy jest ta zmiana, mówi, że na kolei nic się nie zmienia, że drogowcy zaspali. Nie cierpię tego, dlatego że tam wszędzie pracują ludzie i oni się na pewno bardzo starają. No a czasem przeciwności losu są takie, że się inaczej nie da. A poza tym pan Robert, zdaje się, wyjaśnił całą tam wczorajszą sytuację. Mianowicie napisał, wczoraj w serwisach Trójki mówili o kradzieży elementów trakcji i chyba stąd te opóźnienia. Wszystko jasne, panie Robercie, odwołując się do pana, czuwaj, powiem, czuwaj. Teraz będzie młody człowiek znany już państwu, świetnie gra na gitarze. Stood at the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. For I know what's what they eat him hard. He doubles up, they take his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted. It's a heart. She doubles up. She packs a bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. Bring it to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. Jake Buck. Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie jego kolejna nowa płyta. Spodziewam się, że w 2015 roku powinniśmy otrzymać od niego jakąś nową przesyłkę. Coraz mniej czasu jakoś się robi w tej audycji. Już jest 26 minut po 13. To szybko zaproszenia. Tym razem na festiwal Jazztopad we Wrocławiu. Na 22 mamy dla Państwa zaproszenia na koncert Agbang Jazz Festival Presents Turkey. To w sali koncertowej Filharmonii. Proszę zadzwonić do Piotra, 2 2 7 3. I w tej samej sprawie, ale to dotyczy innego koncertu, Pharoah Sanders, sala koncertowa Filharmonii. Wystąpi 23 listopada. No i na ten koncert też mamy dla Państwa zaproszenie. 2 2 7 3. Piotr czeka na Państwa sygnały. Coraz mniej czasu, a jeszcze dziś zaplanowałem prezentację jednego utworu, który trwa 10 minut. Ale wcześniej będzie coś nowego. To jest nowa polska płyta. To pierwszy fragment. Brain space. You say I'll fail if I don't seize the day. You're tired of my ignorance. You want me to chase your pretty friends in the rat race. But I don't feel I am part of the team, and I'm not a flesh and blood machine. Tak, już za chwilę wracamy do tej płyty, ale wcześniej jeszcze wyjaśnienie, bo chyba tego nie powiedziałem, chyba wydawało mi się, że mówiłem, że Festiwal Jazztopad odbywa się we Wrocławiu. Do Wrocławia mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić do Piotra 227 trójek. Crackpot, tak jest zatytułowana ta kompozycja. Jest to utwór siódmy na nowej płycie zespołu Tion. Internauci i słuchacze programu trzeciego znają doskonale ten zespół, dlatego że to właśnie internauci i słuchacze programu trzeciego zwrócili uwagę kiedyś na kompozycję tego utworu, zaprezentowaliśmy je w programie trzecim, no i od tego momentu czekaliśmy na kolejną płytę. No i ta płyta już jest. Ta płyta już jest z nami. Mam nadzieję, że już niebawem uda się także spotkać tutaj w studiu z muzykami zespołu Tune i porozmawiać trochę o tym, jak była nagrywana, bo jeśli się nie mylę, to nie była chwila. To jednak trochę trwało, no ale nareszcie jest. I dlatego dziś premierowo z tej płyty jeszcze jeden utwór zatytułowany Chandy Girl. My trendy girl. Bardzo ciekawy polski zespół Tune, tak się nazywają. Trendy Girl to był ten utwór, którego wysłuchaliśmy. No i jest już nowa płyta. Mam nadzieję, że przy okazji wizyty zespołu Tune tutaj w studiu programu trzeciego będziemy mogli porozmawiać o tym, jak powstawał, jak już wspomniałem dość długo, ten nowy album zespołu. No a teraz ta kompozycja 10-minutowa, dlatego że chciałem Państwa zapytać, czy na ten taki przełom dość brutalny, kiedy jednego dnia jest w miarę jeszcze przyjemnie, a drugiego dnia, kiedy się budzimy, wydaje się, że wylądowaliśmy na dnie piekła, bo jest szaro, buro, pada, mokro. No wiedzą Państwo, jak to jest rano. To czy mają Państwo na ten czas jakieś takie swoje ukochane, najbardziej ukochane płyty, sprawdzone, które zawsze w tym czasie znajdują się w odtwarzaczu kompaktowym? Dla mnie to jedna z tych płyt. Simply, though he never voiced it loud, I am he, the chosen one. In his name they could slaughter, for his name they could die. The many there were believed in him, still more were sure he lied. A misplaced footfall made him stay. The father prepared for him off of the mountain onto the world with the rest of us. This unexpected vision made him stand and shake with fear. Fright compared with those who saw him appear. Terror filled their minds with awe. Simple were the folk who live upon this frozen way. So not surprising was their thought, this is he, God's chosen one, who's come to save us from all our oppressors. he walked into a valley all alone. There he talked with water and then with vine. We'll be right back. One for the Vine. To jedna z takich płyt ulubionych na przełom jesieni i zimy. Wind and Weathering. Jedna z kochanych płyt zespołu Genesis. No ale państwo piszą o swoich, m.in. Rory Gallagher. Pan Hubert z Wrocławia, to pewnie państwo wiedzą. Rammstein, więcej Rammsteina. No i jeszcze pani Sylwia napisała o tym, że ten jej ulubiony krążek to każdy, który jest zatytułowany Imelda May. Cóż to za energetyczna dziewczyna. Tak, to się wszystko zgadza. Dużo energii także na koncertach i teraz będą jeszcze zaproszenia dla państwa na koncert zespołu Cree. Gdyby państwo mieli ochotę się z nimi spotkać 23 listopada o godzinie 20 w Bielsku Białej w klubie Rock Galeria, to Piotr ma zaproszenia od zespołu dla państwa na to spotkanie. 23 listopada Bielsko-Biała, klub Rock Galeria, godzina 20. A zatem jeśli ktoś państwa ma czas, by pojechać na południe, to zapraszamy. 2 2 7 3. Tak, zaproszenia się rozdały, a ja muszę się skoncentrować, dlatego że już bardzo mało czasu zostało, a chcę zaprezentować jeszcze dwie płyty. Czyli teraz zapowiedzi w koncentracie. Świetna płyta z tego roku, zespół SETI. Zespół SETI, nowa płyta. Grzegorz Kupczyk będzie Państwa gościem w przyszłym tygodniu, a my już dziś mówimy do usłyszenia. I dziękuję bardzo za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. To wszystko. Shit!